перажытае прыгадвае краязнавец, заснавальнік Гудзевіцкага музею на Мастоўшчыне Алесь Белакос. Сёння ён прыгадае, як шукаў беларускія вершы Адама Міцкевіча, як ствараў на Мастоўшчыне суполкі беларускага народнага фронту, ды як у жывым эфіры гарадзенскага абласнога тэлебачання ўпершыню расказаў пра паэтку Ларысу Геніюш. Часта чуў ад сестры, ад знаёмых, што Адам Міцкевіч, напэўна, пісаў і па-беларуску. Але паколькі царскі ўрад забраняў друкавацца на беларускай мове, то ўсё напісана ім па-беларуску прапала. А ў сярэдзіне 70-х гадоў я па першай праграме польскага тэлебачання пачуў выступленне літаратуразнаўцы, які паведаміў, што знайшоў рукапісы Адама Міцкевіча з ягонымі праўкамі. 36 беларускіх вершаў вялікага паэта. Рукапісы нават паказалі па тэлебачанні. Я і раней лічыў, што Адам Міцкевіч павінен быў пісаць па-беларуску, але царская цэнзура забараняла беларускую мову, таму, відаць, усё напісанае Міцкевічам на нашай роднай мове незваротна загублена. І вось такая сенсацыя. Я танцаваў ад радасці і пачаў кожны вечар глядзець польскае тэлебачанне, каб больш падрабязна пачуць пра важную знаходку. Аднак польскае тэлебачанне маўчала пра беларускасць Адама Міцкевіча. Праз нейкі час быў у Менску і падумаў, зайду я ў польскае пасольства, там пра ўсё мусяць ведаць. Па дарозе сустракаю Алексея Карпюка. Куды ідзеш? У польскае пасольства. А чаго ты туды? Цікавіцца Алексей Нечыпаревіч. Апавядаю паведамленне польскага тэлебачання. О, то гэта вельмі важна. Пойдзем разам. Польскі пасол мой добры сябра, абнадзейвае пісьменнік Карпюк. Заходзім. Нас пачаставалі кавай. Ад паведамлення польскага тэлебачання нічога не ведаюць. Мене гэта насцярожыла. Не можа пасольства такога не ведаць. Неяк потым разгаварыліся з Юркам Геніюшам пра беларускую літаратуру, пра рэдакцыю газету «Ніва», пра Сакрата Яновіча. Прашу яго пацікавіцца сенсацыйным паведамленнем, а Юрка Геніюш кажа, мы ездзілі да таго вучонага, бо ягонае выступленне чулі і ў Польшчы. Ён сказаў, што па тэлебачанні не выступаў і нічога не знаходзіў. Пытаюся пра літаратуразнаўцу у пісьменнікаў-экскурсантаў з Польшчы. Адказваюць, гэты вучоны знік. Цяпер такога ў Варшаве, а можа і ў Польшчы няма. Варта было б беларускім літаратарам пацікавіцца гэтым знікненнем. Прападаюць бясследна людзі не толькі ў Беларусі. Музеі цікавімся не толькі тэлеперадачамі, радыёперадачамі, газетнымі артыкуламі. Мы збіраем успаміны нашых мясцовых людзей. Вось што расказаў мне адзін вельмі цікавы чалавек. У верасні 1944 года у Гудзевіцкі сельсавет, які тады размяшчаўся ў Радзявічах, у Пракопчыкавай хаце, прыехаў загадчык ваўкавыскага рана Волкаў. Ён сабраў усю мясцовую інтэлігенцыю і размеркаваў, дзе каму працаваць настаўнікам. У Гудзевічы дырэктарам школы была прызначана Зінаіда Львоўна Баламут-Руднік, а настаўніцай Белакос Вера Мікалаеўна. Былі прызначаны настаўнікі ў Дубляны, Вострава, Сямашкі, Пілкі, Вседзенеўцы. Прызначылі пісьменнага і здольнага селяніна з вёскі Дубляны Маляўку Георгія. У нас яго называлі Юрко. Папрацаваў ён нейкі час, а тут хтосьці данёс уладам, што ў класе, дзе вучыць Георгій, вісіць крыж з распяццем. Прыехаў інспектар з Ваўкавыска, сабраў актыў, старшыню сельсавета Гаўрылу Іванушкіна, мясцовага дэпутата, сакратара камсамольскай арганізацыі. Камісія высядзела два ўрокі, а тады прапанавалі вучням ісці да хаты. Старшыня сельсавета, былы партызан Іванушкін, зарамантаваў. Чаму ў школе вісіць крыж? Пакой дзяржава наймае ў гаспадара. Гэта ягоная хата і крыж. Не маю права здымаць. Здыміце зараз жа, узвіўся Іванушкін. Я здымаць не буду. Катэгарычна адмовіўся Маляўка. Я здыму, падахвоціўся камсамолец Сцяпан. Хлапец стаў на табурэтку, зняў крыж з распяццем і, злезшы на падлогу, на калене пераламаў яго. Пераламаны крыж выкінуў у скрынку для смецця. Калі ўся камісія выходзіла, дэпутат крыху затрымаўся. Асцярожна, з пашанай, дастаў са смецця паламаныя часткі распяцця, падзьмухаў на іх і схаваў за пазуху ватоўкі. Здарылася так, што ў час другой сусветнай вайны Сцяпану на вайне адарвала абедзве нагі, якраз па тым месцы, дзе разламана было распяцце. Калі разваліўся Савецкі Саюз, то адзін настаўнік стукальца пытаўся ў мяне: «Адкуды вы зналі, што СССР разваліцца? Усе імперыі разварваліся. Але я не думаў, што зачакаюся гэтага радаснага дня». Недзе ў канцы 80-х у гудзевіцкую школу прыехалі ў наш музей настаўнікі аднаго з літоўскіх раёнаў. З імі загадчык РНА, сакратар райкаму. Мы ім паказалі школу, павялі ў музей. Пасля экскурсіі загадчык літоўскага РНА паведаміў: «Сёння літоўскі Верхоўны Савет прыняў пастанову, што адзінай дзяржаўнай мовай у Літве з'яўляецца літоўская». Я доўга аплодзіраваў, аднак ніводзін прысутны наш настаўнік не падтрымаў мяне. Як потым выявілася, літоўцы дамовіліся не аплодзіраваць. Ім было цікава, як беларускія настаўнікі адрэагуюць на гэтую навіну. У другой палавіне 80-х, калі я арганізоўваў у школе таварыства беларускай мовы, то дырэктар Ермак Мікалай Іванавіч паабяцаў вызваліць мяне з працы, калі ў школе буду займацца палітыкай. А калі аднойчы дырэктар школу і іншым камуністам сказаў, што СССР у 1991 годзе разваліцца, то яны смяяліся. Я ім нават сказаў, якім месяцы гэта будзе. І толькі калі мае словы спраўдзіліся, то камуністы дзівіліся, адкуль я даведаў пра канец бальшавіцкага раю. Пайшоў па вёсках арганізоўваць беларускі народны фронт. Запісваліся адны таму, што з маленства ведалі мяне, іншыя вучыліся ў мяне. А некаторыя казалі: «Каб ты ведаў, як мне надакучылі гэтыя фронты». Некаторыя прызвычаіліся, што былі ў камуністычнай партыі, то каб часам чаго не здарылася, варта ўступіць у народны фронт. Пазняк сабраў дэпутатаў усіх узроўняў і сказаў: «Цяпер камуністычная партыя забаронена, то вы там, на месцы, не запускайце ніякай помсты. Камуністы таксама беларусы. Адны ўступаюць у партыю, бо адчувалі, што могуць зрабіць штосьці карыснае для бацькаўшчыны, а не камуністам дарогі да росту былі зачынены». Пра гэта я пісаў у газетах, паўтараў у сваіх выступленнях. Нас павінен аб'ядноўваць шчыры беларускі патрыятызм. Мы маем права выбіраць розныя шляхі служэння беларускаму народу. Пры любых абставінах павінны заставацца патрыётамі. Я ганаруся тым, што людзі пры сустрэчах пыталіся, тэлефанавалі, за каго галасаваць ці ўступаць у беларускі народны фронт. Людзі мне верылі, абралі мяне дэпутатам абласнога савета. Запрасілі аднойчы на гарадзенскае тэлебачанне. Папрасілі, каб я падрыхтаваў на кардонных лістах стэнды на розных тэмах нашага музея. Гэта было яшчэ пры савецкай уладзе. Тады, вядома, трэба было ісці на нейкія кампрамісы. Я наогул лічу, што кампрамісы неабходны. Нельга галавой разбіваць мур. Трэба абысці яго. Чамусьці тады перадачы давалі ў прамы эфір. Можа, не ўмелі інакш, можа, не мелі плёнкі. Калі мы праводзілі рэпетыцыю, то за намі сачыў прадстаўнік абкама партыі. Мы яго не бачылі, а ён нас бачыў. Яму не спадабалася, што ў час перадачы будзе паказаны стэнд пра Варысу Геніюш. Ён загадаў усё пра Варысу Геніюш выкінуць. Я гавару: «Як жа? Яна вучылася ў нашай школе. Як жа мы можам пра яе не гаварыць?» Праз некую гадзіну ўжо ў прамым эфіры на ўсю Беларусь павінна ісці перадача. «Ах, так, кажу, ўсё, я згоден, здымайце стэнд». Стэнды знялі, пачалася перадача. Я расказаў пра нашых паэтаў-землякоў, і калі чарга дайшла да таго, каб гаварыць пра Варысу Геніюш, паказалі стэнд пра Лізу Ажэшко. Знялі стэнд Варысы Геніюш. Я сказаў: «А гэта Варыса Геніюш». Пачаў распавядаць пра яе творчасць, пра яе сувязі з Гудзевічамі. Фотаграфіі на стэндзе малыя, ніхто нічога не заўважыў, і перадача пра Варысу Геніюш прагучала на ўсю Беларусь. Што было б, калі б я не згадзіўся? Перадачы не было, і ніхто пра Варысу Антоновну не пачуў бы. Мне здаецца, на кампрамісы з драднікамі трэба ісці і перамагаць іх у гэтых кампрамісах.